A társadalmakban jelenlévő sokféle érték és értékrend egyik jele, hogy az egyének különböző jellemzők mentén csoportokba szerveződnek. A csoportszervező tényezők erősek, identitást adnak, és külső jegyeikben is hordozzák hovatartozásuk jelképeit. Ha edzős ruhában járunk elünk, akkor biztos sportosak vagyunk. Ha elviteles pohárban isszuk a kávét az utcán, akkor biztos, hogy fontos pozíciót töltünk be, mert annyira sietünk. Könyv vagy telefon van a kezünkben, a természetben vagy a plázában sétálunk, a lényeg, hogy kifejezzük, kik vagyunk. Egy újabb ötletes TikTok trend hullámaira pattanunk ma fel, és olyan kisebb és nagyobb dolgokat keresünk, amikre egész személyiségek és imidzsek épülnek. Ennek a külföldről indult felhívásnak a lényege ez volt: nevezd meg egy olyan idegesítő dolgot, amire a követői az egész egyéniségüket felépítik. Ebben a kategóriában szerintem nagyon klasszikus, és nagyon sokan, talán a legtöbben a BMW-seket mondták, bocsószi, de szerintem egyébként ez nem is igaz, tehát őket ki kellene bővíteni a harlisokra, mert ugye a BMW-sek még maximum egy villantással, bár szerintem csak a ritka autósok villantanak, a BMW-sek talán nem, vagy közös melegítővel jelzik az összetartozást, de a harlisok azért már közös fesztiválokkal, ugye események, a zenével, amit hallgatnak, és az öltözés. De látsz ilyen BMW tulajdonosokat, akiknek olyan ilyen BMW-s bőrkabátja van, meg olyan sapkája. De van és ilyen? Aztán vannak a kabriósok, akik mindegy milyen márkájú sapkában vannak, de piros vagy fehér baseball sapka kell, hogy rajtuk legyen, hiszen védekeznek a napsugarai ellen, amitől egyébként megvéden egy rendes autó. Uh-huh. és akkor van egy ilyen kötelező sapkájuk, ugye a hozzájuk tartozó jelentős hölgytag ugyanezt egy hosszú sállal oldja meg, mert ezt látta, hogy az majd ott lobog. Látta azt a Tamara Lempicska festményt, ahol ül a nő egy ilyen tólában, okay. És akkor ahhoz kell majd hasonlítani. Most a hárlisok esetében viszont már tetőtől talpig beöltözhetsz, és ott biztos, ott is van valami márka, meg nyilván van a Harley Davidson maga is egy ruhamárka, így, tehát vannak ilyen merchandise cuccai, és akkor abba is beöltözhetsz, de a lényeg a csopperességben az, hogy akkor veszkó csizma, bőr, nadrág, valamilyen Jackie, kell a Jackie-re valami logó, tehát logótlan bőr Jackie-ben gyakorlatilag az ávósok járnak, azért ne csináljunk már hülyét magunkból rendes motorosként, kell valami klub. Ha nincs klubod, akkor majd rajzolsz egy klubot, és fölrakod magadra. Ugye most olyanokat keresünk, akikről nem mondjuk az egyik haverod, aki mit tudom, szereti a repzenét, és egyébként régen néptáncolt, és van két gyereke, ezért őt babakordozó kendőben szoktuk látni, valamilyen zubbony, nem tudom miben, de bólogatva is szeret egy buliban állni, nem csak csúlyogatva, hanem akik egy ilyenre húzzák fel magukat, és arra minden pénzt feltesznek. Magyarul ők egy trükkös pónik, ahogy ezt a nemzetközi szakirodalom meg szokta nevezni, én ezt nagyon szeretem. Tehát én betanítasz egy pónit mondjuk arra, hogy lépjen föl egy ilyen mókuskerékre, de már más nem tud mondjuk lefeküdni, vagy akadályt átugrani. És a hárlisok között szerintem, tehát az ilyen csopperesek, azok nagyon ilyenek, hogy nem látod, hogy a hárlis emberen még lenne egy szvacsóra, vagy valami ott kiénekelne a vokálból rajta. Lenne, a vegán, igen, hogy ezek olyan nagyon csomagban érkeznek, és hát a bizonyos autó márkához való húzás az valóban ilyen. A ritka autósok azok tuti, az alfások villantanak. A BMW-sek oszi villantanak? Nem. Ők akkor se kanyarodnak, ugye ezt tudjuk. Pedig villancsatok, mert kell majd a nem, engem hagyják ki ebből az egészből, mert én nem semmilyenes nem vagyok, és én indexelek, és igen, megállok az ebre előtt. Le is kéne cserélni most már az autódat gyorsan. Nézzünk egy sokkal jobbat, az ősanya, ami szerintem nem egy idegesítő hobbi, inkább nagyon-nagyon-nagyon szomorú elfelejtése annak, hogy lehet saját életed, és nem csak lehet, és megmaradhatnak a hobbiaid és a barátaid, hanem legyen is, mert máskülönben egy ilyen személyé válsz, akinek úgy a kihívásai, mint a büszkeségei, mind a gyerek gondozásához kapcsolódnak, ami aztán fordul majd egyébként tragédiába, amikor az a gyerek kirepülne, de te nem hagyod neki, mert akkor elvesztenéd a kis állatkádat, akit eddig gondoztál, és így lesz végül egy ilyen teljesen jó szándékű cselekedetből, miszerint az egész életemet a gyerekemnek szentelem, egy olyan függés, amiben nem tudod elengedni annak tárgyát, mert anélkül, hogy összerogynál, mert azt tartotta, a róla való gondoskodást tartott össze teljesen, és az volt minden programon. Úgyhogy szerintem az ősanyaság az így első blikrén tök idegesítő, aztán meg ilyen nagyon-nagyon szomorú. Nekem mindig vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy én követtem el az ősanya kritizálásnak az egyik legundorítóbb darabját, a Modoros blogon meg lehet tekinteni, szóval akkoriban még kifejezetten irritálta ez a, nem tudom elmondani, amit el tudsz képzelni, a mélepényből készített ékszerektől a 19 éves korig szoptatásig bezárólag minden benne van, de valójában tényleg erről szól, hogy onnantól más sem vagy, csak tudod, engem nem idegesít, amikor egy ember egy dologra húzza fel az identitását, mert alig idegesít valami, és még csak le se sajnálom, azt hiszem, hanem érdekes megfigyelni, hogy ez nem eredeti, és minél inkább egy uszadékfából van, egy darabból kifaragva amit magadra akarsz hálózsákként applikálni, annál inkább nem fogja fölvenni a benned élő szelfnek az alakját, mert kizárt dolog, hogy pont jó rád, mert nem konfekció senki sem. Na most az anyasággal kapcsolatban annak ellenére, hogy ott megszűnik egy ember, és már másról sem szól, csak a gyerekről, és az ő nevében használja a név mást is, és már csak mindent együtt visülünk, akilunk össze. Ennek ellenére ez egy önfeláldozás valakiért, amit meg én nem tudok utána csinálni. Tehát valójában irigy is lehetnék ugyanerre. Én a végül azt hiszem, mégis a szomorúságot választom, és te is ezt nevezted meg szerintem, hogy én sajnálom, hogy az az ember 20 évesen ereje teljében teljesen elmúlik, és különösen sajnálom, hogyha a gyereke nem tök egészségesen mindent megkap, hanem egy ilyen kis zsarnokká válik, aki alá mindent alátoltak, és egy idő után már követeli. És hatalmas identitáskrízist eredményez ez akkor, amikor a gyerek felnő is kirepül. Vagy a gyerekek felnőnek és kirepülnek. Mert hát az elszakadását teszi nehezebbé akkor. Ebben a szituációban az ősanyának vissza kéne találnia ahhoz, aki ő. Vagyis aki volt az ősanyasága előtt, de ahhoz, hogy ahhoz visszataláljon valamit, meg kellett, hogy őrizzem, vagy meg kellett volna, hogy őrizzem belőle. De mivel mindent föladott, ami az anyaságát megelőzően ő volt, az anyaságának mindent föláldozott, ezért most hiába kapargat a hamuban, már minden elhamvadt, ami az előtt volt, és ez egy irdatlan személyiségkrízis annak, aki feladta az egykori lényét a gyerekvállalásnak, meg az anyaságnak az oltárán. És aztán valamihez visszatalál, de az már nem ő, vagy az énjének valami emlékéből összetákolt roncsa annak, ami egykor volt. Nem, valahogy megszűnt a jogfolytonossága, hogy a lengyel államiság megszűnt évtizedekre, és amikor újra összetákolja, az már nyomokban sem igazán emlékeztet arra, ami egykor volt. Szóval nagy veszély. Sokan mondták a gyúrósokat, a kondiba járósokat, azért szerintem ez túlzás, mert ott is két iskola van, aki elmegy beszélgetést, tesz az egészségért, és a WHO ajánlásaik megfelelően 150 percet kardiózik, és emelgeti a súlyokat, és nyilván van a másik iskola, aki csirker is, turmixot iszik, és térít, és nem lehetnek máshonnan barátaim, mert és nem hagyhat ki mondjuk egy napot sem, mondjuk bűntudat nélkül. Ezzel egyébként szerintem túl nagy probléma nincs, mert másoknak nem árt vele, bár maga szem pontjából egy kicsit azért leszűkíti a lehetőségét, akár a baráti köréről, akár másról van szó, de ami ennél jóval érdekesebb, hogy hogyan alakul ki egy ilyen bűntudatkondis személyiség. Én nagyon sok esetben látom a kondiba, ahol én rengeteget beszélgetek, hogy nagyon sok függőnek a gyereke jár oda naponta, és lesz belőlük egy olyan személy, aki a függőségre való hajlamát ide csatornázza be. És hogyha arra keresnénk a választ, hogy mi lehet az ilyen elszánt rajongások oka, akkor én azt mondanám, hogy ez lenne az egyik, tehát hogy valamilyen függőségre való hajlam becsatornázása. Nyilván lehet unatkozás ellen bevett szérum, meg lehet valamilyen imidzsépítés, mert sokkal jobb, hogyha te nem Sári vagy, hanem Sári vagy a vegán lány, aki kjúros és csak pirosban jár, és sokkal izgalmasabb vagy. De abban is biztos vagyok, hogy a magány mindegyiknél nagyobb hajtóerő lehet, vagy erősebb hatás, ami annyira erős tud lenni, hogy az abból való menekülés nem könnyen beletaszít hasonlóba, úgyhogy szerintem ilyenkor a legtöbbször a csapatba tartozás élménye csatornázódik be, mert ha nem vagyok senki sehol, mennyire jó, hogy a harlisoknak én vagyok a rózsaszín motorosa, az eddásoknak én vagyok a lacikája, akit felköszöntött Pataki a 30. születésnapján, tehát végre vagyok valakinek a valaki, és hogyha megfigyeld, akkor nagyon nagy családdal, nagyon nagy baráti társasággal rendelkezőknél talán kevesebb az ilyen nagyon brutál rajongás, úgyhogy szerintem a magánytól való menekülés nőhet a legtöbbször ilyen rajongás bokrokká. Meg nem biztos, hogy egy társaság teszi azt az illetőt egy ilyen egy trükkössé, aki felhúzza azt a gúnyát, hogy mindenki lássa, hogy oda tartozik, hanem lehet, hogy az oda tartozni akarás. Tehát nem az van, hogy befogadták, és akkor neki még nem is volt bőrdzsekije, csak egy Excel rózos kendője, és akkor azt kilógatta a farmerjén, de még hasított bőrkabátban járt, és szóltak, hogy Józsika, a nem hasítottba kellene majd jönni, az ilyen rokkosabb, és aztán szépen belenő, de mindenki szerette volna, ha Józsika idővel olyan csapzott rockeré válik, amilyen itt a társaság, hanem Józsika egy szatelitként kering a társaság körül, de végig kiordít belőle a Józsika, akármilyen szegecses bőrdzsekibe öltözteti fel magát, ő egyszerűen nem oda való, és ez meg sokkal szomorúbb, ha a magány volt az indítatás. Viszont a testmozgással kapcsolatban így van egy olyan gyanúm, hogy az a legkevésbé káros függőség. Nem akkor, ha szteroidozod magad, meg azért napi 4-5 órát edzel, de hogy azért a szex, kábítószer, alkohol, nyugtatók, altatók, egyéb gyógyszerek, szerencsejáték, erőszak, adrenalin, betörés és hatalom, és nem tudom mihez képest az, hogy elmész és súlyokat emelgetsz, azt hiszem, hogy az a legjobb hely, ahol kiköthetsz. Már amennyiben ott kötsz ki. Mert ha visszaemlékszem, már szerintem a szopránónak a felesége, szopránóné, Carmela, is az az activewear viselő nő volt, aki állandóan cicanadrágban, meg valamilyen olyan tréningcucban volt, mintha lett volna edzeni valaha életében. És ez egyre inkább begyűrűzik a magyar ilyen gazdag feleségnek tűnni akarók körébe is, hogy jaj, csak a spában voltam, meg a körmöshöz, most ilyen otthoniban ugrok le, hiszen nem dolgozom, és azért ezt mutatni is kell, hogy én ma nem voltam benne a melóban, egyébként sem járok, és ez a maszkós szubkultúra, azt hiszem, hogy ez van, akinek elképesztő sok edzős ruhája van úgy, hogy egy edzeni nem jár, és minden nap olyanban van. Akkor ehhez tök jól kapcsolódik a következő, a nők, akik a férjük munkájára teszik fel az életüket. Ugye legyen szó akár a focista feleségekről, akinek csak az instája, csak arról szól, hogy merre jártak, hol szurkoltak, és egyáltalán a csapatról, vagy dr. Kovács Gézánéről, aki bár óvó nő, de büszke doktor is mellette, ugye viseli a doktori címet, és simán megmondja, hogy azért vagy... házas doktor az igen, és akkor ő simán diagnosztizál is általában, tehát megmondja, hogy azért vagy szomjas, mert cukros vagy, magas a vérnyomásod, azért szédülsz, lehet, hogy még az iskola elé is beáll a kapu elé, a mentők helyére. Anyukám is szokta mondani a kocsikra, hogy hengerfejes, mivel apukám autószerelő. Tehát anyukám így megdoktorult. Ez a doktorság, ez régen arra lett kitalálva, hogy azért tartozik a nevedhez, hogyha életveszély van, és valakinek leáll a légzése, akkor mondjuk egy repülőgépen az utaslista alapján meg tudjad állapítani, hogy van-e orvos a gépen. Vagy mondjuk a csengők alapján, ha mondjuk a ház előtt összeesik valaki, akinek leállt a légzése, a csengők alapján meg tudjad állapítani, hogy lakik-e orvos a házban, mert minden másodperc számít, hogy becsöngess az orvoshoz, hogy doktor úr jöjjön, segítsen életet menteni. Aztán mások is megkívánták maguknak ezt a kiváltságot, pont úgy, ahogyan a közrendűek nemesek akartak lenni, és aztán kitaláltak nekik nemesi címeket, mint a bárói cím, vagy a vitézi cím, amik már megvásárolhatóak voltak. Tehát az azt jelenti, hogy nemes vagy, de nem vagy az. Tehát nem születési nemes vagy, hanem vásárolt nemes vagy, kvázi nem vagy nemes. Tehát úgy vagy nemes, hogy nem. Nem vagy az. Na ilyen a jogász doktor. Érdekes, különös, hogy először a jogászok szerezték meg ezt a jogot, hogy doktorok legyenek, annak ellenére, hogy nem orvosok. Aztán mindenki más is elirigyelte, és ma már bárminek a doktora lehetsz. Hát lehetsz bölcsész doktor, lehetsz nyelvész doktor, tudod, lehetsz archeológus doktor, bármiféle doktor lehetsz, és így az a szó, az a kis előtag, hogy doktor már nem jelent semmit a világon, csak azt, hogy nem vagy elégedett a keresztneveddel, meg a vezetékneveddel. Úgy érzed, hogy az úgy még kevés. Így még kevés vagy. És akkor odaírod, hogy doktor. És akkor ennek a fokozottan nyomorult állapota az, amikor már a férjed nevét írod oda, hogy doktor. Hát az én férjem doktor, tehát én doktorné vagyok. Nem doktornő, doktorné. Mint ahogy a királyné nem királynő, de azért ő a királyné. Mik be lehet még így beházasodni? Mondjuk dandártábornokné az lehetek? Vagy azt nem öröklöm a névjegyemre, vagy a kaputelefonomra. Csak ízléstelenség kérdése. Nyugodtan alá, neved alá írhatod, hogy dandártábornokné. Persze, hát a Facebookon is kint, vagy Kis Pista, gyógymasszőr, az is lehetsz. Már holnap annak is lehetsz a feleség. Gyógymasszőrné. Né, így van. Ha az elég menő. Én tiszteletbeli gyógymasszőr vagyok, ugyanis egy valamilyen Adrián az én címemen is csalóként hirdeti a nyirokmasszázs szolgáltatását, mert erről cikkeztek, meg volt róla tévériport is. És kitanultad már legalább? Kétszer is becsöngetett egy-egy nő, akik előre valami 10 alkalmat kifizettek utalással, és most jöttek először, és hát kiderült, hogy én nálam nincsen nyirokmasszázs, nagyon szívesen megmarszírozom a nyirkát, de azt sem tudom, hogy hol van. Én ehhez nem értek, szegényeket átverték, és akkor utána jött két rendőr, akiknek egy nagyon jókedélyű beszélgetés keretében elmondtam mindent, amit tudok az ügyről, nagyon érdekes. De a legdurvább, hogy úgy akartam kinyitni a kaputelefonon az ajtót aznap, hogy hello massage, ilyen, mert hogy úgy beszéltük meg a csajommal, hogy átjön és megmasszírozom, és mondom, inkább nem, jó pofáskodok bele. És akkor kajakra valamilyen Adrián nyirokmasszört kerest egy szerencsétlen nő, akit ugye szintén átvertek. A 90-es évek óta lehet, hogy sokat változott ez a műfaj, de a menedzserek is ilyen különböző egy trükkösségbe tudnak belefutni. Ugye az, akinek mindig van egy ilyen Bluetooth headset, még a mai napig ez a, tudod, ez a csiptetős, egyfüles fontoskodás, mert ő a benzinkúton, amíg kiszáll a kocsiból meg vissza, addig is abban a hívásban bármikor kereshetik, mert összeomlik a NASDAQ, és akkor neki kell egy ilyen headset, meg nekik vannak ilyen kiegészítőik, tudod, ez a ilyen fém névjegykártya tartó, meg mit tudom én ki. Na, innen folytatjuk. Olyan kis csoportokról, vagy szubkultúrákról beszélgetünk, amelyhez való csatlakozást bizonyos emberek arra használják, hogy arra az egy dologra húzzák fel a személyiségüket, és az abban a csoportban való tagságuk jelentsen mindent. Itt aztán megemlítettük a chopper motorral közlekedőket, a folyamatosan edzős cuccban járókelőket, itt a bejátszóban elhangzott nagyon találóan az elvivős kávéval közlekedők, és mondjuk ilyenek a lószerszámosok is, ahogy én szoktam hívni, tudod, akinek az öngyújtóhoz, a cigizsákhoz, a papírhoz, meg minden ilyen dohányzási kellékhez egy külön ilyen míves övtáskája van, ahogy körbe vannak rakva ilyen vásári termékekkel, ők kedvelik az ilyen kézműves, bőrdiszműves dolgokat. Na de, hogy azt hiszem, hogy ezeknél az egytrükkösöknél külön dolog az, hogy mennyire egy trükkös, azaz tényleg egy dologra van felhúzva a mutatott identitása, és hogy az mennyire plakátolható ki ténylegesen külsőségekre. Tehát ez a bőrdzsekiség, ma a hárlisoknál, az tényleg egy külsőség. De bizonyos esetekben az az identitás, az nem plakátolható ki. Tehát hogyha például az étkezéssel kapcsolatos, vagy a hittel kapcsolatos, a véleménnyel kapcsolatos identitásképzők, azt, hogy mondjuk vegán vagy, azt nem öltözöl úgy, hogy vegán vagy. Jó, nem veszel föl bundát, de nem... Nehogy nem tarisznyát veszel meg. Mert elképzelhető. De mégiscsak azért ez a törzsednek a szertartásaiban tudod kommunikálni, hogy azt a törzset választottad, míg más esetekben a törzsnek a népviseletét is fel tudod venni, tehát a bőrdzseki, a karikákkal fölemelt nyak, meg fültágító, meg tetovált arc, meg a lószerszám cigarettás táska, az azért népviselet, azt hiszem. Most mondok kettőt, aztán majd megmondjátok, melyik tetszik jobban. Az egyik az a csoport, akik imádnak utálni népszerű dolgokat, például a horrort, az édességet, a gyerekeket, a kutyákat. Nekem ők párhuzamok ezekkel a Pick Me Girl-ökkel, akiket úgy szokták parodizálni, hogy én nem vagyok csajos lány, nem is tudom, hogyan kell sminkelni, mert úgy szeretnék a fiúk közé tartozni, hogy inkább azt mondom, hogy a sört szeretem. Nekem ilyen lehet a foci ellenességem egyébként. Igen, büszke vagyok rá, holott csak kúsba kéne maradnom valakik szerint. És egyébként vannak még a jó barátokosok, ebben én brutál guilty vagyok, ugye ők azok, akik, hogyha kirúgják, akkor azt mondja, hogy tehát rossz sem dolgozott a múzeumban egy évig, hogyha valamiben nem hisz, akkor azt mondja, hogy de hát Fibi se hitt a gravitációban, meg egyébként is szakításban voltunk. Szóval nekem egyébként egy komplett albérletem van, ilyen New York-i utcaképnek berendezés van, vagy 10 ilyen jó barátokos utalás, úgyhogy én azt nem gondolom, hogy teljesen ilyen obszeszt lennék, meg teljesen ilyen jó barátok ketyós, de az biztos, hogy imádom, és azért szoktam is sokan idézni. Sokan meghatározzák magukat pont a jó barátok ellenében. Tehát, hogy ők, akik imádnak utálni népszerű dolgokat. Ez valami 95-től 2005-ig ment eredetileg az NBC-n, és nálunk is szerintem 96-7-ben elkezdték vetíteni, talán a TV2-n, aztán az HBO-n, nem nagy késéssel. Ez egy generációhoz tartozik, és azért jött utána az Így jártam anyátokkal, meg jött utána a Big Bang Theory, és ezek szintén trónkövetelői lehetnek ennek a szitkom műfajnak, és valakit kifejezetten irritál az, hogy más jó barátokos, mert neki az nem jött át, neki az nem volt elég valóságos, vagy túlságosan megtervezett volt neki az a 6 karakter, vagy nem érezte, hogy reprezentálja őt is valamelyik figura, és ők kivannak attól, ha mások jó barátok utalásokkal oldanak egy szituációt, amibe kerültek. Szerintem meg ők nem látták, és ettől rosszul érzik magukat. Egyébként tök egy másikat láttak, és attól érzik rosszul magukat, hogy te meg azt csesztél megnézni. Értem, de hogy nem a jó barátokat utalják ők, hanem azt a helyzetet, hogy ők nem tudnak hozzászólni egy poénosat. Aha, egyébként tök jó, még ezt valaki a TikTokon mondta szintén, hogy azok, akik a saját maguk diagnosztizálta mentális betegségekre építik a személyiségüket. Tehát azért vagyok ilyen bolondos, feledékeny, azért nem csináltam meg a munkát, mert hogy hívják ezt az ADHD-t, figyelemzavarom van, nem hiszt is vagyok, hanem pánikrohamom volt. És mi van akkor, ha tényleg? Hát akkor... Akkor sem ér? Akkor ér, de állítólag vannak ilyenek, akik ezt eljátszák. A saját és magad által diagnosztizált is lehet helyes diagnózis éppen, igen, ugye? Igen. Figyelemzavaros, hiperaktív rendellenesség, vagy minek hívják azt? De hát mi, tudod, sokszor nevezzük OCD-snek magunkat, és az is egy túlzás, mert valójában semmi nem történik, ha keresztbe áll két dolog otthon, és én úgy jövök el otthonról. Csak meg kell igazítani. Hát vissza semmi. Kell menni otthonra megigazítani, ja. De valójában nem történik. De feszültséget éreztek, hogyha ne, valami nem... Hogy ne éreznénk feszültséget, különben miért kéne megigazítani? Mondj egy pár példát, nem áll párhuzamosan a papír, meg a telefonom. Annak párhuzamot kell, igen, mert vagy ez épp csak a sarkával hozzáér, de csak egy kicsit. Aha. Elviselhetetlen. Mit érzel ilyenkor? Hol érzed? Azt érzem, hogy a világ kitért a kerékvágásából. De fizikai otthon az étkező asztalodon lévő dzsumbúja, ami Mónika szobájának fel, na, meg a jó barátokban. Ez az érdekes, egyébként. Hogy bizonyos mértékű rendetlenségnél nagyobb van a szobában, akkor az ember nagyvonalúan elsiklik e fölött. De ha rend van, viszont a sarka kicsit hozzáér, az elviselhetetlen. Azzal nem tudsz mit csinálni, az a dzsungel. Pontosan. Az igazán nagy rendetlenség azt már a természet erőinek megjelenése a lakásban, és azt tisztelni kell. Igen. Nem, ott lehet, hogy már megjelentek valamilyen az értelem jelét mutató kisebb életformák. Nem lehet holmi rendlakással egy komplett fajt kiírtani. Képzeld, ha megtudná a Greenpeace, kivonulna oda, mint a, tudod, mint amikor a lápvidékekre Tesco-t építenek, hogy ott egy jelentős vízháztartás, meg egy csomó faj fog eltűnni. Jobb is, ha úgy marad az a íróasztalodon az, hogy már 70 centi magasan állnak az én mappák, meg a könyvek. Jó, valaki azt mondja, hogy a horoszkóposok is ilyenek, ugye? Amíg ezzel játszol és szórakozol. De azt, hogy plakátolod ki, az... Azt gondolom úgy, hogy minden ötödik mondatban mondod, az és is, akkor aha. Nem tudja elfelejteni a környezetet, hogy oszi, te vízöntő vagy, azért szereted a fura embereket. Nem is az a horoszkópos benne, hogy ő állandóan számolgatja, meg ilyen viszonylag, hogy mondjam, féltudományosan, de tényleg beleásta magát, hogy kell, nem tudom, aszcendenst, meg ilyeneket számítani, uh-huh. Hanem hogy mindenre az a megjegyzése, tipikus vízönt. Na hát ez az, aha, hogy... Ami... Igen, rák vagy, ugye? Aha, annyira ikrek. Igen, egyébként. Szóval amíg ez ebből nem lesz az életedet behálózó teljes... uralkodás, addig ezzel biztos, hogy nincs gáz, mert el lehet vele szórakozni, hogy elolvassa az ember reggel. De ha már valaki azért nem indul el valahova, vagy azért nem jön össze a másikkal, mert az skorpió, tudod, júj, ezért toxik, az már szerintem nagyon, az már tényleg egy ilyen, ami egy ilyen idegesítő részlet, amire az egész egyéniség felépül, még ha nem is látsz. Amúgy kikérem magamnak, annak ellenére, hogy én lehet, hogy tényleg egy elviselhető ember vagyok pont, de hogy a vízöntőket, vagy éppen az ikreket, vagy éppen a skorpiókat így kipécézik. Általában ez van, hogy 12 ilyen jegyből négyre szoktak mondani egy valamilyen közös igazságot, tudod, ahogy rájuk mondják, hogy földjegyek, uh-huh. Meg vízjegyek, meg nem tudom mik, úgy rájuk mondják, hogy na, velük nehéz kijönni, na ők viszont meg nagyon barátságosak, és ha te beleszülettél egy ilyenbe, azzal mit tudsz kezdeni? Mondom mindezt úgy, hogy én ezt olyan magasról szarom rá, hogy egy csomó ember elmondta, hogy ő mérleg, vagy rák, vagy oroszlán, és akkor tudod, így évvel később így felmerül, hogy na és az enyém, olvasd már föl az enyémet is, tudod, épp egy nőklapját szorongatunk valahol, és röhögünk, vagy egy nyaraláshoz elvittünk magunkkal egy blikket, vagy valamit, amiben van horoszkóp, és így kéri, hogy olvasd már föl az enyémet is, és hát hogy meg kell kérdezem, hogy melyik is vagy? De hát tavaly elmondtam neked, november 9-én délután 14:34, hogy mi vagyok, de nekem abból nem következik semmi, ezért nem tudom megjegyezni a másik embernek a csillagjegyét, mert számomra én nem tudok ilyen egy kis jellemzőket sem, hogy azt kellett volna megjegyezni. Hát valószínű, hogy ez így a jó, nem oszi? Nekem. Jó következtetéseket tudsz levonni. Nem. Mit szólunk a bakelitesekhez, vagy a kutyásokhoz? Több audiofilekre is terjesszük, akinek egy nappali az szerint van berendezve, hogy hol van a két hangszóró sugárzásának a meccéspontja, és ott van egy karosszék. Igen. És sokan azt is mondták, hogy a kutyások között, én ezt nem tudom, a német juhászosokat. Tehát senki nem a kutyásokat mondta, hanem a német juhászosokat valamiért. Szerintem vannak tipikus ilyen szektaképző kutyák, és azért mit tudom én, ilyen, tudod, a drága Yorki, kutyák nem? Ilyenek, ilyen Yorki, meg a kis csivavák, meg van egy-két ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen agility versenyeken jól futtatható, kisebb testű, ilyen spániel, meg juhászkutya fajta, akkor arra húzott fel, de akkor vannak a bullosok, meg pitbullosok, akik a keménység, meg a gangsta életmódhoz veszik kelléknek azt a kutyát gyakorlatilag ékszernek. Én a német juhászosoknál nem tudom, hogy bazi nagy az a kutya, de az talán nem véletlen, hogy azzal szagoltatják ki a robbanószereket, meg igen, a kábítószereket. Igen, állítólag azért érzik magukat felsőbbrendűnek. De azonnal rendőrré válsz. Emberből a német a felsőbbrendű kutyából mi lenne a felsőbbrendű? De akinek német juhásza van, az szerintem az ez Hitler. Köszönöm. Igen, de én sem mondok mást, azt hiszem, hogy ő már tiszteletbeli rendőr. Tehát ez a polgárőrködés határozottan a megjelenése, igen. A német juhászok. Európának szól erről egy szenvedés története. Oké, akkor most mindenkit, olyan, mint a mindenkit utálnánk. De valamelyik. Szerintem meg pont, hogy egyiket se utálom. Azt meg kéne beszélni, hogy ez tök veszélytelen mindegyik. Tehát amelyikkel nem bánt az senkit, és tényleg rád se veszélyes azok. Sőt, egy csomó jó, tehát hogy beszéltük a kondinál, tök jó, hogy becsatornázott, ha tényleg a függőségre való hajlamról van szó. Tök jó, hogy ezekkel a magányodat oldod, vagy hogy a függőségre való hajlamodat. Egy tök jó kis felületet találtál meg helyet. Szóval nehogy azt gondolt hallgató, hogy itt bárkit utálunk, legyél nyugodtan német juhászos. Csak kommenteld meg nekünk, hogy miért vagytok felsőbb rendek, ezt nem értjük. Mit szóltok a bringa sportosokhoz, akik minden külső elemét megvásárolják a Decathlonban a kerékpározásnak? Tehát, hogy van ilyen... Karácsony Gergely? Önnek is van ilyen testhez álló nem, ruha, de tudod, ő identitás, nem, felső, nem egy kicsit, ne legyél már ennyire földhöz ragadt, egy kicsit absztraktabb módon értelmezd azt, amit mondtam. Karácsony Gergely az, aki identitás jegyet váltott magának abból, hogy ő kerékpározik, hogy ő kerékpáros, és ezáltal mint egy zöld polgármester, a városnak a zöld gazdája fejezi ki a maga autós ellenességét, hát a gyalogosoknak nem lett ettől jobb, de az autósoknak legalább szarabb. De ő próbál egy ilyen Hugh Grant image-el ülni a biciklin, nem? Vagy ez a, nem is tudom, a Terence Hillnek van egy ilyen western szerepe, amikor kerékpárral érkezik, vagy talán nem, nevem senki. Lehet a nevem senki, igen. Akkor ugyanez a doki, amikor a visszajövőbe háromban a vadnyugatra került, tehát nekik, ők is ezek a kerékpáros helyi tanító image-be úgy, hogy minden kilóval jár. De ő persze, hogy ő azért doktor Emmett Brown, ő természetesen kerékpárral jár. Nyilván egyébként már most felsorolhatnám akkor a visszajövőbe mániásokat is. Meg hát a fradistákat, nekik ugye mindenük van. A induló, fradinduló ruha, mi van még fradis? Egy csomó ilyen merchandising termékük van, ami ilyen tök speckó. Hát sas. Nem, de rendes. Jó, de hát így néz ki. Így néz. Jó, egy rendes fradista vesz egy sast, nem? Zöldet. Nem egy kitömött sast, hanem vesz egy sast, és lefújja zöldre. Jó. Vagy nem fradista, vagy milyen fradista az olyan? Holnap borzasztó. Hadd ne én magyarázkodjak már. Hogy hívják azt a kis állatkereskedést, ami plázákban fordul elő, ilyen PetSmart, vagy nem tudom, hogy holnap ilyen sorok fognak ott állni, ilyen zöld-fehér urak és hölgyek, és kérdezik, hogy van-e sas. Bizonyára ekkora hatással vagyunk a Kubatov Army-ra. Valaki azt mondta, hogy az MLM-esek abszolút életformaszerűen... Addig az 5 percig, amíg a legtöbb csinálja. Tehát abból nagyon nehéz kiszállni, ez olyan, mint a nem tudom, még kecskével csoport, amit ugye egy humorista mondott, hogy belépett a Facebookon, a nem csináltam még kecskével, és hogy nem tud kilépni, de ezt mellett, hogy mondtam, ezt a remek hogy... Mert azóta már csinálta kecskével. Nem tudsz kilépni, mert akkor azt hiszik, hogy már csináltad. Ja, hát én is rögtön ezt hittem. De mennyire okos tényleg. Na mindegy, tehát az emelem is egy kicsit ilyen, hogy nem tudsz kilépni, mert akkor, amit addig 3 évig mondtál, hogy itt csodálatosan élünk, és mindenhol hát akkor a szientológia is egy ilyen emelem. Miért? Hát mert olyan annyira benn vagy, hogy már egyszer azt mondtad, hogy fú, de hát belakott spirituálisan ez a dolog, meg már a föld fölött érzed magad, meg mindenféle képességed van, akkor szar lenne azt mondani, hogy hát igazából már a 3. héten bekamusztam, hogy hogy úgy érzem magam. De akkor magam. Bármelyik lehet ugyanilyen, hát akkor a vegánságból is ciki kiszállni. A hazugság az ilyen. Tehát, hogy egy kicsit hazudsz, és utána, hogy ne bukjál le, hazudsz egy nagyobbat, annak a vége nagyon szar. Uh-huh. Ja. Futárokat szabad, esetleg sokan hallgatják a műsort, de hogy tudod, azért nyilván ez ilyen muszájból is van, lábcsiptetőzés, ahogy ne akadjon a láncba, akkor motoros esetben ugye a motort felöltöztetni Barbie-nak ilyen, van az a zsák, amivel nem fúj keresztül rajtad a -10 fokos levegő, amikor mész. Én azt hiszem, hogy ilyen 15 éve el se tudtam képzelni, hogy valaki télen motorral szállítson ki kaját, most meg már teljesen természetes az, hogy ezekkel a motorokkal télen is közlekednek, ami irgalmatlan veszélyes lehet, hogy mit tudom, csúszós vagy ilyen lejtősebb utakon, de hát ugye ez van, akkor ugye kötelezővé teszi számukra a megfelelő hálózat, amin keresztül ők kiszállítanak, hogy folyamatosan bekapcsolva tartsák a telefonjukat. mert akkor tudja méterre lekövetni a GPS, hogy éppen hol vannak és mikor érkeznek meg. Mm. Úgyhogy nekik általában egy ilyen rohadt menő, ilyen csuklópántos, mint egy ilyen búvár merülő tudod, számítógép úgy van fölrakva a telefon a karjukra, és ezt nyilván állandóan, amikor visszaülnek a motorra, akkor rácsatlakoztatják valami powerbankre, mert amúgy egy másfél órát se bírna ki az aksi, és így ezekből így szépen lassan így összeáll a futár teljes teljes öltözete. Uh-huh. Tehát most már szerintem egy volt futárnak a szettje az annyira megjósolható, mint egy NASA űrsétához igyekvő embernek. Tehát így le tudod rajzolni fejből, hogy mik lesznek rajta. Bár ez nem választott mondjuk a többivel ellentétben, ez csak úgy rájuk rakott. Nem, hát ez rád kényszeríti a praktikum. De lehet, hogy a futár jó barátokos is, meg gyúrós is. Ja, hogy lehet, hogy igen, leveszi azt a ruhát, és akkor alatta meg van egy ilyen rasta csávót, tudod, televarva, ilyen mindenféle Rage Against the Machine-es tekpokkal. Egyébként az jó, azt is behozhattuk volna. Hát, ez érdekes. A rajongók, nem? Mert akkor azzal is jár egy életforma, hogy jobban kéne fejtsem. Nem, ezen elgondolkodtam, tudod, őket valamiért őket nem bántanám, annyira úgy, hát olyan, mint ha... nem bántunk senkit, Oszi, bántunk valamit. Én mi folyamatosan ez... Mindig elfelejted, hogy senkit nem bántalmazol éppen. Mindig, amikor valakinek a fejére rálépsz, az kiveri a fejedből azt, hogy éppen jó vagy hozzá. Ez mind bántó volt, Eszter, szerintem az elmúlt 3-4 órában. Szerintem nem volt bántó. Nekem kicsit rosszul esett a jó barátokos rész. Meg a Harley is. A rádióban lehetek állni, senki nem látja, nem? Kinnál, majd megnyomom a távirányítóját, hogy pittyegjen. iPhone-osok? Nagyon, és nem, ezt mondták is a TikTokon. Igen, attad ez a világító emblémával kávézóban naphosszat női blogrovatot író független copywriter. Típusa. Olyannyira, hogy van a TikTokon egy olyan körkérdés, egy olyan csatorna, aki kifejezetten körkérdéseket tesz fel, és most arra állt rá, hogy 10 pontos de, és akkor utána lehet folytatni a mondatot, 10 pontos de, mit tudom, én csúnyán beszél az öregek, és akkor volt egy ilyen, hogy 10 pontos az illető, lány vagy fiú, de nem iPhone-ja van. Mennyire viszi le a pontjait, és a tengeren túlon mindegy ilyen 2-1. Nagyon, igen, tehát a tengeren túlon, ez nem véletlen, hogy onnan indul az a trend, ami említette ezt, hogy az iPhone-osok is ezek közé tartoznak, az ilyen nagyon hithű techfanok közé, vagy ilyen legalábbis specializálódott techfanok közé. Ott például abszolút leviszi a pontszámaidat, hogyha te androidos vagy. Ami teljesen gáz, meg ilyen tök indokolatlan. Hát itt a státuszszimbólum kerekedik felül az egészen, mert amúgy mi mással lehetne indokolni? Jó, talán még így az Apple-ről el tudom képzelni, hogy arra valaki a komplett identitását húzza fel, vagy így, ugye ez egy nagyon régi mondás, hogy azért használ valaki, hát ez már nem is igaz, de azért használt valaki ilyen terméket, mert szüksége volt rá, mert olyan munkát végez, ami jellemzően ez a digitális, kreatív ipari akármi, tehát filmezik, nem tudom, vagy azért választott ilyen gépet, hogy olyannak tűnjön, mint aki ezekben dolgozik. De akkor itt megérkezhetünk azokhoz a kreatívokhoz, akik kreatívnak is öltöznek. Na, az hogy kell? Hát vannak ezek a kényszeresen kézzel írók. Tudod, ilyen, de nem ez a klasszikus ilyen határidőnaplóval mászkálnak, mint akik a 2000-es években szerették volna vállalkozónak mutatni magukat, meg emlékszem, voltak, meg még talán vannak is ezek a reál szisztéma menedzser shopok. És ha oda bevész, akkor csupa ilyen ordas tárgy van, amit ha felvillantasz, akkor egy ilyen tárgyalóasztal, ilyen jól kirakható a telefonod mellé az a kis ketyere. Hát itt ilyen levélnehezék, szép határidő napló, töltőtól, névjegykártyatartó, nyakkendőtű, bár ez tényleg nem tök fölösleges. Akkor ilyen szírszarok, amiket az irodádban az íróasztalodra kitehez, tudod, egy golflabda, ami egy ilyen rúdon áll. Lávalámpa? Hát az inkább az otthonokban. Ja, abban van valami látványos, de úgy, hogy nem ízléses, de közben mégis történet. Hát egy csomó ilyen dolog van, ami csodálatos és nem ízléses. Hát én imádom egyébként. Tehát egy csomó dolog, ami így meg tud utaztatni a látványával, azt nem szeretném a lakókörnyezetembe, vagy a ruhámon nem szeretném viselni. Uh-huh. Mégis azt mondom, hogy ez a közel-keleti építészetnek bizonyos dolgai, vagy Indiában a túldíszítettség, amennyiben azt tudod valamilyen Istenhez közelebb hozó céllal lett létrehozva, és nem a szoknyádon van, akkor azt mondom, hogy ez valamilyen emberfeletti, amit látok, de nem gondolom, hogy a nappalimban mind a négy falra egy-egy ilyent kellene plafontól a padlóig fölnyomnom. És valaki meg minél több ilyet tud egyszerre felrakni magára, annál jobban érzi magát, és ez tényleg ízléstelen. De ez nem jelenti azt, hogy az a dolog önmagában rossz vagy ronda. Az jutott most eszembe, hogy az ateisták nem tartoznak a mai listánk. Ó, dehogy nem. Ez bár nem látszik rajtuk, de mondjuk lehet, hogy minden második, harmadik, tizedik mondatban elmondják. Szerintem nem az ateizmussal van a baj, hanem ezzel a militáns és megváltó szándékú ateizmussal. Azzal az ateizmussal, amihez megváltástan tartozik, meg amihez egy kiválasztottság tudat tartozik, meg amihez a felébredettségnek a pátosza tartozik. Ja, tudod, te egy alvajáró vagy, aki a hülye mesékben hiszel, és nagyjából olyan, mintha a kockásfülű nyúlban hinnél. Tehát, ha hiszel a Krisztus feltámadásában, az egyenértékű azzal, hogy hiszel abban, hogy valahol a padláson van egy nyúl, tudod, bele van csomagolva egy ilyen táskába, vagy egy régi kofferba, abból kiszáll, belenéz egy kukkerbe, azt látja, hogy valahol valamelyik kisgyerek, a másik kisgyereket az iskolának az udvarán megveri, és akkor oda repül a nagy füleivel, és segít. És ugyanúgy kezeli. És azt mondja, hogyha nem hinnél a kockásfülű nyúlban, és nem tőle várnád a segítséget nap mint nap, akkor megsegíthetnéd magadat, de te, szerencsétlen hülye gyerek, akit megvernek az iskola udvarán, várod, hogy a kockásfülű nyúl jöjjön és segítsen, de én majd segítek. Persze nem úgy segítek, hogy a kockásfülű nyúl, hanem úgy, hogy kijózanítalak, addig rázlak, amíg ki nem rázom a fejedből a hülyeségedet, és akkor majd rájössz, hogy nem jön a kockásfülű nyúl, vagy kiállsz magadért, vagy semmi nem, és valójában itt arról van szó, hogy ő az, aki nem hisz a kockásfülű nyúlban, de valahol van benne egy belső bizonytalanság. Mert hogyha ő ezzel a helyzettel úgy meg lenne békélve, miért akarna téged annyira kijózanítani? Azt veszem észre, hogy az én kijózanításom olyan fontos neki, mintha fontosabb lenne, mint nekem. De ő neki annyira fontos, biztos, hogy annyira biztos a maga igazában. Nem arról van szó, hogy van benne egy belső bizonytalanság, és hogyha engem meggyőz arról, amiben ő hinni akar, akkor még egy érve nyer amellett, hogy az tényleg úgy van? Szerencsétlen helyzet ez az ateizmussal kapcsolatban, mert az szokott lenni, hogy minél intelligensebb valaki, annál inkább hajlamos erre. De nem azért, nem ezen a mesdjén dől el, hogy igaza van-e, hogy mennyire okos, hanem hogy mennyire lelki ember. És miközben ő valóban nagyon okos, és így neki például az identitását részben erre húzza fel, hogy én nagyon okos vagyok, úgyhogy én nem hiszek el csak úgy akármit. Eközben ő az, aki nem ért meg valamit, és lemarad valamiről. De erről a dologról lemaradhat az is, aki elvileg magát vallásosnak gondolja, mert egyszerűen nem abba a közegbe keveredett, ahol ennek a lényegét is megfogta volna. Hanem ő a saját vallásának a mítoszait éri el, és nem a misztikumát, vagy nem azt a magját, ami igazán az üzenet lett volna, mert nehéz ebben a zajban azt hiszem ráébredni ezeknek a dolgoknak a lényegére. Az sem egy szerencsés ember, akihez nem jut el akár az evangélium, akár a bármilyen másképpen megfogalmazott igazság, csak a hozzá kapcsoló anekdoták, és abból állítja össze azt, hogy ő egy hívő ember, meg az is rossz, hogyha valaki átlát a szitán, és meg tudja különböztetni, hogy szerintem mi az, ami megtörtént és meg nem történt, de nem tudja felfogni, hogy egyáltalán nem számít, hogy megtörtént-e, hanem tudod, valamilyennél sokkal magasabb érvényűt próbálnak ezek a vallások elmondani, és az az ember, aki akár a legnagyobb adarságban hisz, de mégis ennek a lényegét megértette, az nyugodtan hadlapozgassa a horoszkópokat, ha neki éppen abból jött le az, hogy jobb ember, mint te vagy. És őt nem kell ettől megmenteni.